pisać z poduszką przy kościach, kiedy serce mi przepadło w ciemnościach, ciemność czuję. Kropka, spacja i oddech, ty mnie w żołądku trzymasz i ciętą masz mordę. Nie masz litości, błagam i się płaszczę, moją paszczę. Przed lustro wciąż taszczę i tam widzę oczu doły, nic nie warte, włosy za krótkie, policzki zdarte. Idę na łowy, wyrzucam wszystkich ludzi z głowy. W celach odmowy, serdeczny palec mam środkowy. Byleby nie było, mówię to na miło, choć się wszystko spaliło. Żarzy się to, co mnie parzy, niczym blask ołtarzy. Tych kilka zwrotów, na S, na P, na K, na J. Jak młot mój splot, w tle D and Ford. A z gimbazy po chomazy, bez urazy, dla tej frazy tyle razy, te wyrazy generują mi przekazy. Posłuchaj. Popijam zbyt szybkim łykiem, smakołykiem. Zapycham myśli zbyt dzikie i już jestem na granicy przytycia. Nie mam inicjatywy, ja nie mam już życia. W alfabecie pojawia się twoje imię i mnie na dno. Na bruk ciągnie przez chwilę, wracam trzeźwo i wypluwam te kole. Słowa oleją mocniej niż zbyt gęste triole. Mówisz mniej niż piszesz do mnie na Facebooku. Tyle tu rąk, tyle tu kciuków. Może to błąd, jadę do złotych łuków. Ile luku, tyle huku zaboli z drugim kęsem. Jem pszenną bułkę z serem, sosem i podwójnym mięsem. Wtedy mówię fuck, ty się gapisz tak. Chciałbyś zabrać mi smak, schylam kark. Nawpycham się tych bułek, co są dla mnie czułe. Potem na odmułę odpalę sobie nową dułę. Mam w głowie luzu tandem.